si sutango ya kolela lela pona ekolote tolilibe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosemola mapo ekolo epambolama mpe baye kongo bamona nkembo na yawe aleluya sembola loboko tomona nguya na yo kati na ekolo na biso osala ya minene uta yo banda na bato kokokisi nini mpona mboka tomeli na pasi ya mokonzi yaka tobandela motonga ekolo elongo na yo tala etuluku ya bansomi ya nkongo batelemi mpona koyamba lipambo likota epai na yo Elonga, elonga, elonga.